สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในวันนี้ก็นำเสนอปาสาธิกสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความเลื่อมใสคือความสมบูรณ์บริบูรณ์ของศาสนาว่าในศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะดูรู้ได้อย่างไรว่าศาสนานี้ดีสมบูรณ์หรือไม่ดีอย่างไรพระพุทธเจ้าปรารภการจากไปของนิครนนาถบุตรที่ทำให้สาวกในศาสนาของเขานั้นเกิดแตกกันเป็นสองฝ่ายมีวาทะคำสอนต่างๆที่ไม่ลงกันทั้งที่ศาสดาคนเดียวกันมันก็งงๆเหมือนกันนะจึงเป็นเหตุให้จุนดาสามเณรท่านได้นำเรื่องนี้มาปรึกษากับท่านพระอนุนแล้วนำความขึ้นกราบทูลพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้ท่านตรัสเรื่องราวของเหตุให้เกิดความเลื่อมใสนี้ว่าองค์ประกอบของศาสนาที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์ได้มันจะต้องมีทั้งนักบวชทั้งญาติโยมทั้งอาคารสถานที่ทั้งสิ่งแวดล้อมปัจจัยต่างๆรวมกันข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนื้อหาตอนนี้ให้ดีๆแล้วในตอนท้ายของรายการจะมาวิเคราะห์สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งขอเชิญรับฟังปาสาธิกสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดความเลื่อมใสที่กานิกายเล่มที่11ข้อที่94ว่าด้วยเหตุให้เกิดความเลื่อมใสปาสาธิกสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทในอัมพวันของพวกเจ้าสากยะนามว่าเวทัญญาในแคว้นสักกะก็สมัยนั้นนิครนนาตบุตรได้ถึงแก่กรรมไม่นานนักอยู่ที่กรุงปาวาประการที่ถึงแก่กรรมของนิครนนาตบุตรนั้นพวกนิครนจึงแตกกันเกิดแยกเป็นสองพวกต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่คือทุ่มเถียงกันอยู่ว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่เรารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกคำพูดของข้าพเจ้ามีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วข้าพเจ้าจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดก็เห็นจะมีแต่การฆ่ากันเท่านั้นที่จะเป็นไปในพวกนิครนผู้เป็นสาวกของนิครนนาถบุตรก็แม้พวกสาวกของนิครนนาถบุตรที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวก็มีอาการเบื่อหน่ายคลายความรักรู้สึกท้อถอยในพวกนิครนผู้เป็นสาวกของนิครนนาถบุตรดังนี้พระธรรมวินัยที่นิครนนาถบุตรกล่าวไว้ไม่ดีประกาศไว้ไม่ดีไม่เป็นเรื่องนำออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ

ที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้พรหมจรรย์นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้แต่เมื่อใดพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านไปมามากและภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำแก้วกล้าบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบการแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำได้เมื่อนั้นพรหมจรรย์นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้จุนทะแม้หากว่าพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากและภิกษุผู้เป็นเถระของศาสดานั้นก็เป็นผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำแกล้วกล้าบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอาจกล่าวสัจธรรมได้โดยชอบอาจแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมแต่ภิกษุสาวกผู้เป็นมัชฌิมะของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมพรหมจรรย์นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้หรือถ้าภิกษุผู้มัชฌิมะเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกษุสาวกผู้เป็นนวกะยังไม่เฉียบแหลมหรือภิกษุสาวกผู้เป็นนวกะมีความเฉียบแหลมแต่ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเถรีของศาสดานั้นเป็นผู้ยังไม่เฉียบแหลมหรือภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเถรีเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมะยังไม่เฉียบแหลมหรือภิกษุณีผู้สาวิกาผู้เป็นมัชฌิมะมีความเฉียบแหลมแต่ภิกษุณีนวกะยังไม่เฉียบแหลมหรือภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกะเฉียบแหลมแต่อุบาสกสาวกผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ยังไม่เฉียบแหลมหรือถ้าอุบาสกสาวกผู้นุ่งขาวประพฤติพรหมจรรย์เฉียบแหลมแต่อุบาสกสาวกผู้ยังบริโภคกามยังไม่เฉียบแหลมหรือถ้าอุบาสกสาวกนุ่งขาวห่มขาวผู้บริโภคกามเฉียบแหลมแต่อุบาสิกาสาวิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่เฉียบแหลมหรืออุบาสิกาผู้นุ่งขาวประพฤติพรหมจรรย์เฉียบแหลมแต่อุบาสิกาผู้นุ่งขาวบริโภคกามยังไม่เฉียบแหลมหรืออุบาสิกาผู้เป็นสาวิกาบริโภคกามเป็นผู้เฉียบแหลมแต่พรหมจรรย์ของศาสดานั้นมิได้บริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหรือถ้าพรหมจรรย์ของศาสดานั้นบริบูรณ์กว้างขวางประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ไม่บรรลุถึงความเลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศพรหมจรรย์นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นๆอย่างนี้จุนทะแต่เมื่อใดพรหมจรรย์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการบานวัยมามากและภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำกล้าบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบอาจแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัปวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้ภิกษุสาวกผู้เป็นมัชฌิมะ ของศาสดานั้นก็เป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุผู้เป็นนวกะก็เป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุณีผู้เป็นเถรีผู้เป็นมัชฌิมะผู้เป็นนวกะก็เป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสกสาวกผู้นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์และทั้งที่บริโภคกามก็เป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสิกาผู้นุ่งขาวห่มขาวทั้งที่ประพฤติพรหมจรรย์และบริโภคกามก็เป็นผู้เฉียบแหลมพรหมจรรย์ของศาสดานั้นบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมันคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและพรหมจรรย์ของศาสดานั้นบรรลุถึงความเลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศเมื่อนั้นพรหมจรรย์นั้นย่อมบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นนั้นอย่างนี้จุนทะก็บัดนี้เราแลเป็นศาสดาผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกธรรมะอันเรากล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมะที่เราผู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เราทำให้สาวกทั้งหลายเข้าใจอรรถะในสัจธรรมทั้งธรรมพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์ครบถ้วนให้จำแจ้งให้เข้าใจง่ายให้มีบทที่รวบรวมไว้พร้อมแล้วให้มีผลอย่างปาฏิหาริย์แก่สาวกเหล่านั้นจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็บัดนี้เราเป็นศาสดาผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากจุนทะก็บัดนี้ภิกษุสาวกผู้เป็นเถระของเราล้วนเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้วกล้าบรรลุธรรมเป็นเครื่องเกษมจากโยคะอาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบมาแสดงธรรมให้มีปาฏิหาริย์ปราบปรปวาทะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้บัดนี้ภิกษุผู้เป็นมัชฌิมาของเราเป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุผู้เป็นนวกะก็เป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุณีผู้เป็นเถรีภิกษุณีผู้เป็นมัชฌิมาภิกษุณีผู้เป็นนวกะก็เป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้อุบาสกผู้เป็นกฤหัสถ์หนุ่งขาวประพฤติพรหมจรรย์หรือที่ยังบริโภคกามก็เป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสิกาผู้เป็นกฤหัสถ์ทั้งที่ประพฤติพรหมจรรย์และที่บริโภคกามก็เป็นผู้เฉียบแหลมจุนทะบัดนี้พรหมจรรย์ของเราบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมันคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจุนทะเท่าที่มีศาสดาเกิดขึ้นแล้วในโลกบัดนี้เรายังไม่เห็นศาสดาอื่นแม้ผู้เดียวที่บรรลุถึงความเลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศเหมือนเราเลยหนึ่งเท่าที่มีสงฆ์หรือคณะเกิดขึ้นแล้วในโลกบัดนี้เราก็ยังไม่เห็นสงฆ์หรือคณะอื่นแม้หมู่เดียวที่บรรลุถึงความเลิศด้วยลาภและความเลิศด้วยยศเหมือนภิกษุสงฆ์เลยบุคคลใดเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงพรหมจรรย์นั้นใดว่าพรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศาสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศาสดาประกาศไว้ดีแล้วบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงพรหมจรรย์นี้นั่นแหละว่าพรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่ง

พื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตอนวิธีอธิบายให้เข้าใจสุนทะบรรดาเธอเหล่านั้นซึ่งปรามเปรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันศึกษาอยู่เพื่อนผู้ประพฤติปรมจรรย์รูปหนึ่งพึงกล่าวธรรมะในสงฆ์ในการกล่าวธรรมะนั้นหากเธอทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลรับอัฏฐะนั่นแหละมาผิดและยกเพียรชนะมาผิดเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านเพื่อนผู้ประพฤติปรมจรรย์นั้นครั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านแล้วพึงกล่าวกับเพื่อนปรมจรรย์รูปนั้นว่าท่านผู้มีอายุระหว่างพยัญชนะเหล่านี้กับพยัญชนะเหล่านั้นพยัญชนะเหล่าไหนสมควรแก่อัตตนี้มากกว่าระหว่างอัตตนี้กับอัตตนั้นอัตตไหนสมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่าก็ถ้าเพื่อนปรมาจารีรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนผู้มีอายุพยัญชนะเหล่านี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้นสมควรแก่อัตตนี้มากกว่าอัตตนี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้นสมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่าเธอทั้งหลายก็ไม่พึงชมเชยไม่พึงตอบว่าเพื่อนปรมาจารีรูปนั้นครั้นไม่ชมเชยไม่ต่อว่าแล้วพึงอธิบายให้เพื่อนพรหมจารีรูปนั้นเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อใคร่ครวญอัตตนั้นและพยัญชนะเหล่านั้นสุนทะถ้าเพื่อนพรหมจารีแม้รูปอื่นพึงกล่าวธรรมะในสงฆ์ในการกล่าวธรรมะนั้นหากเธอทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลรับอัตถะมาผิดแต่ยกเปลี่ยนชนะมาถูกเธอทั้งหลายไม่พึงชื่นชมและไม่พึงคัดค้านเพื่อนปรมาจารีนั้นครั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านแล้วพึงกล่าวกับเพื่อนปรมาจารีรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุระหว่างอัตถะนี้กับอัตถะนั้นอัตถะไหนสมควรแก่เปลี่ยนชนะเหล่านี้มากกว่าก็ถ้าเพื่อนปรมาจารีรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอัตถะที่ผมพูดแล้วเท่านั้นสมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่าเธอทั้งหลายไม่พึงชมเชยไม่พึงต่อว่าเพื่อนปรมาจารีรูปนั้นครั้นไม่ชมเชยไม่ต่อว่าแล้วพึงอธิบายให้เพื่อนปรมาจารีรูปนั้นเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อใคร่ครวญอัตถานั้นจุนทะก็ถ้าเพื่อนปรมาจารีแม้รูปอื่นพึงกล่าวธรรมในสงฆ์ในการกล่าวธรรมนั้นหากเธอทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลรับอัตถะมาดีแต่ยกพยัญชนะผิดเธอทั้งหลายไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านเพื่อนปรมาจารีรูปนั้นครั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านแล้วพึงกล่าวกับเพื่อนปรมาจารีรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุระหว่างพยัญชนะเหล่านี้กับพยัญชนะเหล่านั้นพยัญชนะเหล่าไหนสมควรแก่อัตถานี้มากกว่าก็ถ้าเพื่อนปรมาจารีรูปนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพยัญชนะเหล่านี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้นสมควรแก่อัตถานี้มากกว่าเธอทั้งหลายไม่พึงชมเชยไม่พึงต่อว่าเพื่อนปรมาจารีรูปนั้นครั้นไม่ชมเชยไม่ต่อว่าแล้วพึงอธิบายให้เพื่อนปรมาจารีรูปนั้นเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อใคร่ครวญเปลี่ยนชนะเหล่านั้นสุนทะก็ถ้าเพื่อนปรมาจารีแม้รูปอื่นพึงกล่าวธรรมะในสงฆ์ในการกล่าวธรรมะนั้นหากเธอทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้แลรับอัตตมาถูกยกพยัญชนะมาถูกเธอทั้งหลายพึงชื่นชมพึงอนุโมทนาภาสิทธิ์ของเพื่อนพระมาจารีรูปนั้นว่าสาธุก็ดีแล้วครั้นชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของเพื่อนพระมาจารีรูปนั้นว่าดีแล้วพึงกล่าวกับเพื่อนพระมาจารีรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกเราพวกเราได้ดีแล้วที่พวกเราพบเพื่อนพระมาจารีเช่นท่านผู้มีอายุผู้เข้าถึงอัตตะผู้เข้าถึงพยัญชนะอย่างนี้ตอนเหตุแห่งการอนุญาตปัจจัยจุนทะเราแสดงธรรมเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายนั้นจะบังเกิดในปัจจุบันเท่านั้นก็หามิได้และแสดงธรรมเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายนั้นจะบังเกิดในอนาคตเท่านั้นก็หามิได้แต่เราแสดงธรรมเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันและเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นเราอนุญาตจีวรแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่น่าละอายเราอนุญาตบิณฑบาตแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าและไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและความผาสุกจะมีกับเราด้วยประการชนีเราอนุญาตเสนาสนะแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพื่อบรรเทาอันตรายที่จะเกิดจากฤดูและเพื่อยินดีในการหลีกเร้นเราอนุญาตกิลานะปัจจัยเภสัชบริการแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อบรรเทาเวทนาอันเนื่องมาจากอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความไม่ลำบากเป็นอย่างยิ่งตอนสุขาลิกานุโยคจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอัญญเดรธีปริภาชกพึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าพวกสมณสากยบุตรยึดถือสุขลิกานุโยคเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญญเดรธีปริภาชกผู้กล่าวอย่างนั้นด้วยคำนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสุขลิกานุโยคเป็นอย่างไรเพราะสุขลิกานุโยคมีมากมายหลายอย่างต่างๆกันจุนทะสุขลิกานุโยค4ประการนี้เป็นธรรมต่ำสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็สุขลิกานุโยค4อย่างนั้นคืออะไรคือคนพาลบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์ครั้นฆ่าแล้วบำรุงตนเองให้เป็นสุขให้มีความเอิบอิ่มนี้เป็นสุขลิกานุโยคประการที่1ข้อที่2คนพาลบางคนในโลกนี้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ครั้นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วก็บำรุงตนเองให้เป็นสุขให้มีความเอิบอิ่มนี้เป็นสุขลิกานุโยคประการที่2ข้อที่3คนพาลบางคนในโลกนี้พูดเท็จ ครั้นพูดเท็จแล้วบำรุงตนเองให้เป็นสุขให้อิ่มหนำนี้เป็นสุขัลลิกานุโยคประการที่3บทที่4คนพาลบางคนในโลกนี้เอิบอิ่มปรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5ประการนี้เป็นสุขัลลิกานุโยคประการที่4จุนดะสุขัลลิกานุโยค4ประการนี้เป็นธรรมต่ำสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนมิใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอัญญเดรธีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณสากยบุตรยึดถือสุขัลลิกานุโยค4ประการนี้อยู่เธอทั้งหลายพึงกล่าวกับอัญญเดรธีปริภาชกเหล่านั้นว่าพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนี้เลยอัญญเดรธีปริภาชกเหล่าอื่นเมื่อกล่าวถึงเธอทั้งหลายก็ไม่กล่าวให้ถูกต้องกลับกล่าวตู่ด้วยคำที่ไม่จริงไม่เป็นจริงจุนทะก็สุขัลลิกานุโยค4ประการนี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานสุขัลลิกานุโยค4ประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกนี้เป็นสุขัลลิกานุโยคประการที่1ข้อที่2เพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในให้เป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ก่อนนี้ก็เป็นการประกอบตนให้ติดเนื่องอยู่ในความสุขคือสุขัลลิกานุโยคประการที่สองข้อที่สามภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปจึงบรรลุตติยฌานอันพระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขกรณีเป็นการประกอบตนให้ติดเนื่องอยู่ในความสุขคือสุขัลลิกานุโยคข้อที่3ข้อที่4ภิกษุบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ก่อนนี้ก็เป็นการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขคือสุขัลลิกานุโยคข้อที่4ก็สุขัลลิกานุโยคคือการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข4ประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้พร้อมและเพื่อนิพพานจุนทะก็ฐานะนี้แลย่อมมีได้คือการที่พวกปริภาชกเดรัจฉีและที่อื่นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณสากยบุตรเป็นผู้ขวนขวายในการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข4ประการเหล่านี้แลดังนี้แล้วพวกปริภาชกอัญญเดรธีเหล่านั้นเมื่อจะกล่าวกับพวกเธอ พึงกล่าวได้โดยชอบพวกปริภาชกกัญญาเดรธีเหล่านั้นพึงกล่าวตู่พวกเธอด้วยสิ่งไม่มีจริงไม่เป็นจริงหาไม่ได้ตอนว่าด้วยอนิสงส์ของสุขัลลิกานุโยคคือการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุขสี่อย่างนั้นสุนทะก็นี้เป็นไปได้ที่พวกอัญญปริภาชกเดรัจฉีนั้นจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็ท่านทั้งหลายยึดถือการติดเนื่องในความสุขสี่อย่างนั้นอยู่พึงหวังผลได้เท่าไรพึงหวังอานิสงส์ได้เท่าไรพวกเธอทั้งหลายควรกล่าวอย่างนี้กับอัญญเดรัจฉีปริภาชกผู้มีวาทาอย่างนั้นว่าพวกเรายึดถือสุขัลลิกานุโยคสี่ประการนี้อยู่พึงหวังได้ผลสี่ประการพึงหวังได้อานิสงส์สี่ประการก็ผลสี่ประการอานิสงส์สี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้านี้เป็นผลประการที่หนึ่งอานิสงส์ประการที่หนึ่งบทที่สองภิกษุเป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้เป็นผลประการที่สองอานิสงส์ประการที่สองบทที่สามภิกษุเป็นโอปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปปรินิพพานในโลกนั้นไม่หวนกลับจากโลกนั้นอีกคือเป็นอนาคามีนี้เป็นผลประการที่สามอานิสงส์ประการที่สามข้อที่สี่ภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลประการที่สี่อานิสงส์ประการที่สี่เธอพึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเรายึดถือสุขัลลิกานุโยคคือการประกอบตนเนื่องอยู่ในความสุขสี่ประการนั้นก็เพราะหวังได้อานิสงส์สี่ประการนี้แหละภาษาที่กสูตรยังมีต่อตอนที่หนึ่งจบและที่ท่านรับฟังจบไปนั้นคือภาษาที่กสูตรตอนที่หนึ่งเนื้อหาที่สำคัญในตอนแรกนี้ก็คือองค์ประกอบของศาสนาที่สมบูรณ์รายละเอียดก็คือต้องมีภิกษุผู้เถระภิกษุผู้มัชฌิมะและภิกษุผู้ใหม่นักบวชผู้ชายด้วยนักบวชผู้หญิงด้วยยังญาติโยมผู้ชายผู้หญิงทั้งที่ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งที่บริโภคกามเหล่านี้หมายถึงพุทธบริษัทสี่นอกจากนี้ก็ยังต้องมีความกว้างขวางเป็นที่รู้จักแพร่หลายในการนี้ก็จึงมีการส่งหรือว่าธรรมทูตเริ่มแรกมาก็ตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอโศกจริงๆในครั้งแรกก็พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นผู้ที่ทำเองหลังจากพรรษาแรกส่งพระอรหันต์60รูปไปประกาศศาสนานั่นก็เป็นลักษณะของธรรมทูตให้เกิดความกว้างขวางนอกจากนี้ก็ยังมีลาภปัจจัย4เกิดขึ้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุคคลที่เขามีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วจะแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธานั้นก็ด้วยการให้การบริจาคซึ่งก็เป็นจาคะเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่แล้วจึงเป็นเหตุให้เกิดลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูไม่ว่าจะวัดแห่งไหนสถาบันศาสนาในรูปแบบใดๆเราอาจจะเห็นสิ่งปลูกสร้างเห็นอาคารสถานที่โอ้โหเลิศหรูอลังการจริงๆเลยทำไมจะต้องแบบว่าฟุ่มเฟือย หรือว่าใช้จ่ายเยอะแยะปานนี้อันนี้เราจะต้องดูให้ลึกซึ้งเข้าไปไงว่าไม่ใช่แค่อยู่เพียงลาภสการะเสียงเสริญเยินยอแต่ดูลึกถึงจิตใจของศรัทธาคนอุบาสกอุบาสิกาที่มีจาคะนักบวชผู้ชายผู้หญิงที่ไล่ไปจากที่บวชใหม่ๆจนถึงมีความเป็นเถระแต่ละคนแต่ละท่านนั้นมีความรู้ในศาสนาคำสอนอย่างดีไม่งมงายมีปัญญาในการที่จะรู้ตามคำสอนได้ถึงจะเรียกว่าเป็นองค์ประกอบของศาสนาของสถาบันขององค์กรที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้นี่เป็นตอนที่หนึ่งท่านผู้ฟังในปาสาธิกสูตรในสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามฟังในตอนที่สองซึ่งเป็นตอนจบของพระสูตรนี้ปาสาธิกสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับบรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm